أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَاتَّبَعْتُ اُيْدُمْ مِلَّةَ دِينِنَا أَبَاءِ أَتَلَرِمْ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمْ وَإِسْحَاقَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبُنْ. Ma şey değildir, kâne olacak şey değildir lena bizim için. En nüşrike şirk koşmamız billahi Allah'a min şeyin hiçbir şeyle. Zâlike bu min fadlin bir lütfudur. Allahi Allah'ın aleyna bize وَعَلَى النَّاسِ insanlara وَلَكِنَّ فَكَتْ اَكْتَرَ çoğun nasi insanlar, nasi insanların لَا يَشْكُرُونَ şükretmezler. Ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şey şirk koşmamamız bizim için olacak şey değildir. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ya ey sahibeyi arkadaşlarım, sicini zindan arkadaşlarım. E erbabun rabler mi müteferrikune birbirinden ayrı hayrın daha hayırlıdır. Em yoksa Allahu Allah mı? El vahidu bir tek kahhar kahhar olan. Ey zindan arkadaşlarım. Birbirinden ayrı olan Rabler mi daha hayırlıdır yoksa kahhar olan Allah mı? Ma değildir te'budune ibadet ettikleriniz min dunihi sizin ondan illa başkası esmaen adlandırdığı semmeytumuha bir takım isimlerden entum kendinizin ve ebaukum ve ebaukum babalarınızın ma enzele indirmemiştir Allahu Allah biha buna dair, bunlara dair min sultanin hiçbir delil inel hukmu inil hukmu hüküm illa yalnızca lillahi Allah'ındır. Emre emretmiştir. Ella etmemizi te'budu ibadet illa başkasına iyyahu. O kendisinden başkasına. Zalike işte budur. Dinu din el kayyim. Kayyimu dostur. Velakinne fakat ekthere çoğun nasi insanların la ya'lemune bilmezler. Sizin ondan başka ibadet ettikleriniz kendinizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım isimlerden başkası değildir. Allah bunlara dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmez. İnsanların çoğu bilmezler. Ya ey sahibeyi arkadaşlarım, sicni, zindan. Emme ahadukum ikinizden biri feyeski sunacak rabbehu efendisine hamran şarap. Ve emme el aharu ve diğeri ise feyuslebu asılacak. Fetekulu yiyecek tayru kuş min re'sihi onun başından. Kudiye fetva olup bitmiştir. El emru iş ellezî fihi olduğunuz testefti yani işte hakkında istemekte olduğunuz. Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap sunacak ve diğeri ise asılacak. Kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş olup bitmiştir. Hazreti Yusuf aleyhisselam bir bakıma ümidini kurtulacağını söylediği delikanlıya bağlamak ve ona beni efendinin yanında an demekle gaflete düşmüştür. Gerek Mevlasını, kendisini öldürülmekten kuyunun karanlık dibinden ve kadınların baştan çıkarıcı düzenlerinden kurtaran dostunu unutmuştur. Bu da 7 yıl daha zindanda kalmasına neden olmuştur. وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ وَقَالَ لِلَّذ۪ي o kimse ki zanne sandığı ennehu kişiye nacin kurtulacağını minhuma ikisinden minhumaz kurni beni an ende yanında Rabbike efendinin feensahu fakat ona kendisini unutturdu eşşeytanu şeytan zikre anmasını Rabbihi efendisinin yanında. Felebise bu yüzden kaldı fissicini zindanda bid'a daha nice senine yıllar. Ve ikisinden de kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki beni efendinin yanından an fakat şeytan onu kendisini efendisinin yanında anmasını unutturdu. Bu yüzden daha nice yıllar zindanda kaldı. Ve kâle dedi ki El-Melik-u hükümdar inni era görüyorum, muhakkak ki görüyorum. Seb'a yedi bekaratin ineyin simanin semiz ye'kuluhunne yediğini seb'un yedi icafun zayıf. Ve seb'a yedi sümbulatin başak hudrin yeşil ve ahare diğerleri ise yabisatin kupkuru. Ya eyyuha el mela ey ileri gelenler eftuni benim için çözü verin fi rüyaya bu rüyamı in kuntum fi rüyayı in kuntum biliyorsanız li rüya ta'burun yorumunu biliyorsanız. Ve hükümdar dedi ki yedi zayıf ineğin, yedi semiz yediğini, yedi başak, yedi yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumunu biliyorsanız benim rüyamı çözüverin. Benim rüyamı çözüverin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yüce sünnetiyle, eşsiz hikmetiyle Yusuf peygamberi zindandan kurtarmayı ve onu temize çıkarıp layık olduğu yere oturtmayı murad etti. Onun için sebepleri harekete geçirip kolaylaştırdı. Yusuf ile birlikte zindana atılan iki gencin rüyalarını yorumlaması o sebeplerden biri idi. Gömleğinin arkada yırtılmış olması bir diğer sebep olarak gerçekleşmişti. Zindanda iyice olgunlaşıp geniş tefekkür ve tecrübe sahibi olduktan sonra devletin en üst kademesinde görevli kişilerin evinde ve hizmetinde bulunmak suretiyle Mısır halkının ihtiyaçlarını idare edilebilme yöntemlerini, adet ve geleneklerini, psikolojik yapılarını yakından öğrenerek olgun bir idareci vasıflarını da daha önce kazanmış bulunuyordu. Bu da sebeplerin bir diğer halkasını oluşturuyordu. Çektiği çileli hayatı ise onu insanlara karşı daha çok merhametli ve şefkatli bir düzeye getirmiş. Mısır'da devlet çarkının işleyişini yakında izleme fırsatını bularak ağırlığını her yerde hissettirecek yeteneklerini iyice geliştirmişti. Son olarak hükümdarın rüya gördüğü ve ev hanımının gerçeği itiraf etmesi sebepler zincirini tamamlamış, Yusuf peygamber için ikbal günleri başlamıştır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.